Nem érdekel, akkor sem, hogyha fáj a csend, akkor sem, hogyha fáj itt bent, akkor sem, ha nem látlak többé, engem már nem érdekel, akkor sem, hogyha fúj a szél, akkor sem, hogyha tévedtél, akkor sem, ha nem láthatsz többé, engem már sosem. Ez már az újabb utolsó utáni alkalom, még mindig körülötted forog minden nappalom, és minden éjszakám aludni nem tudok, ellenünk összeesküdtek az univerzumok. Hogy történhet, hogy most is ugyanoda fut ki a történet. A gondok elől mindig futni, te öltél meg bennem egy darabot, viszlát. Ne keres, ne hív, ne maradok, mert nem érdekel, akkor sem, hogyha fáj a csend, akkor sem, hogyha fáj itt bent, akkor sem, ha nem látlak többé, engem már nem érdekel, akkor sem, hogyha fúj a szél, akkor sem, hogyha tévedtél, akkor sem, ha nem láthatsz többé, a csillagokban van a hiba, minden amit érzel, fény meg energia, hiába volt köztünk meg a kémia, miért kell mindennek elmúlnia? Megint egy SMS, szomorú smiley, meg a haragos, én vagyok a hibás, minden olyan zavaros, a fáj is bent, és ha nem látlak többé, akkor sem érdekel, váljunk kötté. Nem érdekel, akkor sem, hogyha fáj a csend, akkor sem, hogyha fáj itt bent, akkor sem, ha nem látlak többé, minden arcban, minden hangban, téged kereslek a csendben, a zajban. Ha nem látlak, ha nem hallak, könnyebb, ha elmenni hagylak. De minden arcban és minden hangban, téged kereslek a csendben, a zajban. Ha nem látlak, ha nem hallak, könnyebb, ha elmenni hagylak. Nem érdekel.